we burundi mama mama nshorera umuceri nshorera umuceri mama basi bitunguru ikiganiro mushikirizwa na radio isanganiro ikiganiro kubijyanye n'ubutunzi ndakuramutse uwo uri kutega amatwi radio isanganiro ndaguhe n'ikaze mu kiganiro tungutunganirwe Burundi ukurikirana ku munsi nk'uyu nk'aya mango ariko sanganiro uranyekeza gatima uranyohera by'ukuri pe ikiganiro cuno munsi kidushikana mu ntara ya Makamba neza na neza aharaga soko gatoyi kagurishirizwamo ibitoki bivamo inzoga mukaba muzi ko iyo ntara ihanuruwe n'igihugu cha Tanzania abadandaza bashora ibitoke bavuga ko babikura mu gihugu kibanye cha Tanzania usanga ari bitoke binini binini bigugwa nk'amafaranga shika ibihumbi 10 naho ibyo bitoke biva muri ico gihugu kibanyi abadandaza bavuga ko bagira intambamyi mu kubigurisha mbega izo ntambamyi nizahe amafaranga yo bariha mu ikomine yo bangana gute izo ntambamyi bagira mu kazi kabo ka misi yose komine igerageza kuzitorera inyishu gute ido nido muri kino kiganiro ushikizwa na Christelle Nizigama Mugenzanje arende zirebukeye neza niwe yafashije gutorokanya amajwi akaba yarishikiye mu ntara ya Makamba wowe uri kuratwumviriza ikaze ni gwawe Muntango za kino kiganiro abadandaza wo mu ntara ya Makamba komine Mabanda badandaza ibitoki bavuga ko babirangurira mu gihugu kibanye cha Tanzania ibyo bitoki ngo barabitarika bakabikanyamwo inzoga bimaze gusha barongera bakamenyesha ko bariha amafaranga menshi mu komine kandi atakarusho baganira na arendezere ukeye neza nkuye abanza kutwidondora ndwa ntiranye bagira Filipo abamva ahantu bitigudaketwa Udaketwa ni muri zone yihe komine yi Udaketwa n'umutumba uri mu zone ya gitara ni komine Mabanda ibyo wikoreye nibiki binikoreye nibitoki nabirango bitanzania n'ibita mwitambuka ubirangura kuri ikinganye ego wabirango yajya ibi nabirango yaje ku wa kabiri chamzuka ndabizananga ha Mabanda rero ndabidandaje ndabijanye ibintu bitwaye kubinguriye wabiranguye muri Tanzania nahitwa gute hitwa mu gitambuka muri Kigoma ugenda niyo kinganye ngenda niyo kinganye nubona ah wikoreye ibitoki bingahe ani kureye ibitoki bitandatu ibitoki bitandatu birangura kurangahe ibitoki bitandatu nabiranguye amashiringa ashika ibihumbi 222 ni kuvuga twageze mu marundi dusanga mu bihumbi 227 n'amahera shitse ngaha naho kuri isoko ritagenda neza abampaye ibihumbi 34 mbi y'isoko yitwa gute aha bahita ku Karubaro ku soko ku Karubaro ni muri zone nyene ya Gitara oya ni muri Mabanda hanyuma ego ibi bitoki urabona wewe tubona urabitwaye ubunaho uci bijana he ubikuye kuri aka gasoko ndabikuye kuri aka gasoko ndabitwaye hano bita mu ijongo muri Mabanda ubicanye kubigira ndabishiriye mwene byo azosha bivundika ca kanyamwugwagwa kugira abanyagihugu baze baramererwa neza hanyuma ucuhetse ukabigurisha gute no wavuza yo wabiranguye ko ucuhetse ukabigurisha gute ino ndabigurisha ku yikinga nyene mahera bayampera hamwe nkubu biye wavuze bitandatu no ucu bigurisha nga ibi bitandatu no kuvuga nabiranguye 227 by'amarundi bampaye 34 by'amarundi urumva nta nyungu irimo imparuye ingufu nkoresha nkarura n'uburyo ngenda akoresha mu nzira cyasanga taje mpaye nkorera nayo ubushuru igitazi cya komine cyasase cya komine nanga anga ibi bitandatu ndishije 2002 gitoki kimwe n'amajana 2002 bego ruri hari yaye uri kuravyinjirana aha kumupaka uri kuravyinjirana kumupaka hoho ntayo uri oya mu kuvyinjirana nta na kimwe kweri sindi biroroshe rero urumva ko byoroshe uri ha ayo komine gusa urumva ko wunguka make oya nti byoroshe na gatoze muri komine baratunigura mera ni meshe none mbega we aka kazi ugakoze imyaka ingahe aka kazi nta myaka ndagakora Oya ndagakoze kuva mu 9 navuye ku ishuri. Ngo amashuri ahora wayahejeje. Amashuri nayahejeje mugabe nakazi mpaye nkora ko nuka meze ni kibazo. Wahejeje no kuvuga wahejeje mu mwaka nga 13. Mukurindira rero kuja muri kaminuza. Oya sinana amahirwe nagize. Ndabibona nta manota ntarayabona. Ariko buri kuritegura ni wayabona uzoheza ugenda. Abwo mpaye nego nitegura kugira ni yungunganye. Kwijuri ndabona kumenya nta kigenda kandi waya hejeje rwose ndiye kaminuza kaminuza ntishoboka gute dashoboka kandi ukora akazi nkaka nena yoshoboka gute ukora akazi nkaka namana utasine narose meza cyane twa Eric ndayishimiye ndamukoze naje kwicira dufaranga cyo dufaranga no kuvuga iki aha waje kugira ah no kuvuga je ndangura ibitoke nka bishoranga muri aka gasoko nyene ubirangura he ndabikora Tanzania ibitoke ubikura muri Tanzania eh ntwari kinga ubirangura muri Tanzania ubirangura gute no kuvuga turavundisha amashiringi ngaho mu mabanda no kuvuga rero ikintu kitugora cyane n'amahera yo kuvunja kubera ijana no kuvuga ofisi ibihumbi 200 by'amarundi bagohe 15 z'amashiringi ugisanga rero naho umuntu abaranguye nta nyungu ndende umuntu aheza ngo aronke kubera amashiringi azimbye hanyuma ubwiye muri Tanzania ubirangura kuranga kuvuga bagutwaye nk'ibyo 200 by'amashiringi uba wavunjishije tusanga tanyungu ndende kubura ko kubera tusanga hagenda amahera menshi none umunsi wewe ibyo waranguye wabiranguye gute ishe imbere sindanagurisha bya duzo ngibijyajya kwibasikere sinzi ko ntindangurisha nibitokwindwe none wabiranguye gute cyo bitokindwe nabiranguje 2028 ariko barako barampitatu na bitanu nashaka 37 sinzi ko ndayaro ariko kumbure urunguka urunguka iyo bahejeje bakabikugurira kandi babinguriye nkasanga ndungutse kibazo kihari n'amahera turi ha bari yibitasi tugenda turi nkubwo urumva ko ari bitokindwe nari se 2008 ntibandekura oya none sa matagisi ya komine hari kibazo na matagisi ya komine mugavya sayo ko nk'igitoke bugiye baragitoreza nk'ijana neho vyogeye ndetse none natwe tuza tuzatoronka nayo turisha nakavoka none mugushika muri Tanzania hoho birakorohera mushika muri Tanzania ubu biragendeka mu miseze niho haragera nabi ko biratwara dusanga abasoda kwibarabara ba Tanzania ariko ubu ntabakihari tugenda tangora kwa niyo kizera Emeline nkaba mba ku mutumba wa Samvura agacembirika nkondo jewe ndumuranguze wangaha nyene mu gwe bibitoki jewe ndarangura ibitoki nkabirangura kubashoye rero jewe nukuri ico mvuga nariko ngoma nidoga ntitugira inzu twugamamwo imvura iguye nukuri turituna nuwo bafise umutaka umuyaga uvuze uca umupfirako nta matwa rete dufise none kandi turinjiza muri leta igitoki kimwe tugitangira 200 wewe aka kazi ugakoze kuva ryari jewe kandi akamazemo imyaka 4 ndagakora kandi hanyuma urangura ibitoki gute jewe ndangura ibitoki kubashoye nkarangura nkaca ndandaza hanyene umva ntegera baba ikuye mu mitumba ari ngaha nyene nkaca ndandariza naja hanyene urumva rero nkakanyungu mba ndonse kose kaca gaherera nko ku muntu abisombye ku makinga bitwara kandi nukuri niba twiyumvirire ko igitoki 200 mugatwaje tuburaho twugama imbehe ikatwikira ngaha twarafuye ku mutima za twaratuntuye ku bwa Letitia niyo nkuru mustandere wa komine mabanda intara ya Makamba asigura ku iyo soko abadandaza barimwo ari mfata kibanza ari naco gituma batarinze kuyubakira kubera hariho iyo bavuyemo ya kijambere iri kirubakwa nawe nyene aganira na Arende zirebukeye neza kandi gasoko nivyimfata kibanza nyene nivyimfata kibanza sinzi ko mwabonye aha ariko harubakwa musanzwe kajya gasoko twakunguruje kugira ngo hubakwe isoko nziza ya kijambere nini yagutse rero gaca kari igihwajya ku ruhande ahubwo nibaza ko boshimye imana ko natwarose naho tubungururiza kuko ntivyari byo binoroshe kubandanya isoko kubandanya irema ariko barubakira ntivyo nakunda ni ngombwa ariko kugira bunguruze nivyo ntikabereye ntako gatunganijwe kuko ntikubakiye ariko baradandaza baranyagirwa hanyuma bakenyeshe kuduza duhema kugira ngo ugame mugabo kandi si kure y'amazu abashobora bamwe bashaka gusimba bakugama impanda y'isoko nshasha iri kurubakwa nkubwo rero kajyanye ntumva nivyo ntigashimishije karateye isoni mugabo nivyo ikiringo nivyo igihe gitonyi cyane isoko iri kwiraduga iri hafi guhera zoheza yabahezaza babugururire badandariza aho badandariza na kare ikindi kibazo naco cama tagisi bakavuga bati baravye ibitoki komine ibatoza amatagisi menshi mbega mu batoza gute bitoki bishokaje n'ibitoki binini binini binini cyane amwe hari igitoki kimwe kigurwa 17,000 2018 igitoki kimwe kigurwa 20,000 igitoki kimwe kigurwa 7,000 si byinshi biri munsi 5,000 rero igitoki gitoza amafaranga 200 bavuga ariko amafaranga 200 ari menshi tava bigorana kuko nubushoye dufate nk'ikivumbu c'amavoka nawe nagatanga 200 kuba batidoga ni kubera iki mbega hidogo w'igitoki kandi igivumbu cy'amavoka kidashaka kuvamo n'amafaranga yose twibaza 10,000 abo n'abataranyugwa nibo bandi n'atarabona akamaro ko gutanga amatagisi babitangana umutima mubi bidoga ubundi ubwo ntabwo ari menshi na gatonya kandi ya matagisi nayo twebwe ntidufa kwiyadukiza ngo dutoze tagisi amategeko arabitegekanya nishobora kurenga amategeko dutoza uko amategeko agenga amakuru n'amatagisi abitegekanya tungutunganirwe Burundi Mama, shorera umuceri mama. Basi bitunguru. abadanda za ibitoke bo muri komine Mabanda mu ntara ya Makamba basaba ko bobubakira aho bakorera kugira ntibasubire kunyagirwa mbere n'amafaranga bari hamwe komine ngo yogabanuka kugira norohegwe no kuvuga aba bibitasi bo tugabanya mahera mbere ndimwe na rimwe bona biheba kudutoza niyo twokorerwa bukebuke komine nayo ikabaho gute bacha batoza ibindi bisinguka mahera menshi bamakori yogabanuka Egumo na kazarali hangija ni jana kugitoki. Wala ngaha tutandai za kudaka kasoko na haninzu tu haringi imvuri igu uye itunyagirira hanyene. Na muna za kugama tuwezi dukupitanga na waje kugura na washo yebosi wanyagirira nga. Mbap jasa yuko bora yuko watukatuba kia nga kanko za turu gama mu. Reta yobira wa kukuro mpatulinzi za mahera meshi. Tukwa kucho dusaba ni batukuba kilinzu. Bata tukuba kilinzu naho ni batukunguruze tuja hali ya kuisoko nguru. Imi bitoki yotu bidanda je bikarara nitugiri yotu jani yotuva. Okora guhomba kugora gupageza ku makinga atamafaranga waronze inzara yonye nitwikira ngaha tukaje dutangaza yuko twebwe tutatswe muri leta nuko tutaria jewe rero umubabaro mvise ni batwobakira yo matsu hanyuma batwobakira amatwa leta batuzanye na mahoteli ngaha hafi yacu Letitia niyo nkuru ni mustanteri wa komine Mabanda atera kamo abo badandaza kwihangana kuko isoko ya kijambere bavuyemmo igiye kuzura ngo bazoca bayisubiramwo ibikorwa byo kuyubaka biheze ibintu by'inyubako haraho umwanya umuntu abihe atariwo bimara kandi si inyubako isanzwe inyubako nini isoko nkuru ya kijambere si yayindi babonyeje gusaka dusabirukanga yabaje gutangura kuremeramwo bazorindira ko yugururwa nyene ku mugaragaro umba rero bashobora kuba baragumye hajya nyene bagashaka kuba nakare bafata ko ari nk'isoko nshashe itanguye banashaka nk'ijya bayiteje imbere nayo yene yatera imbere gashusanga mbere nk'izo bitoki bikeguma hari ya nyene bize gucafuza isoko ko bizana umucafu mwinshi ntacyo biba bitwaye kandi mbona ngene abantu batera bagwira hari naho niyuguru gutazobakwira bose rero je ni batera kama yuko hajya bari ahubwo bateze imbere naho bakagira neza babishobora tabishobora naho ntacyo bari barihangana sinaza ko tari minsi myinshi kuko isoko burya imaze kumanikwa kandi ari ikintu banawe nakorera ku mwanya nuko ntibuka neza igihe kizoshikiririzwa ariko usanga batanze isoko usanga ifite n'ikiringo ati igihe kinakizoba yaheze tuzoyakira ifata kibanza nibaza ko bakwihangana nano duce turangiriza kino kiganiro tungutungane gwe Burundi shimire wowe wagikurikiranye shimire na Arende Zirebukeye neza yamfashije gutorokanya amajwi Kristina Nizigama natunganije kino kiganiro ndakwike banuye ubandanye wumviza ibiganiro bya radio Isanganiro Tungutungane gwe Burundi mama nshorere umuceri mama basi bitunguru Ikiganiro mushikirizwa na Radio Isanganiro Ikiganiro kubijanye n'ubutunzi